Produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, jest 9. Anna Waleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. PiS będzie rozmawiał z koalicjantami o odebraniu im po jednym ministerstwie, zapowiada wicerzecznik partii. W większości amerykańskich stanów w listopadzie mogą się rozpocząć szczepienia przeciwko koronawirusowi. W przyrodzie widać pierwsze oznaki jesieni. Do odlotu szykują się bociany, informują ornitolodzy. Porozumienie i Solidarna Polska mają stracić po jednym ministerstwie w wyniku rekonstrukcji rządu. Teraz każda z tych partii zarządza dwoma resortami. Wicerzecznik PiS-u mówił w Polskim Radiu 24, że będą rozmowy w tej sprawie z koalicjantami. Radosław Fogiel wyraził nadzieję na zmniejszenie liczby resortów, co, jak wyjaśnił, usprawniłoby funkcjonowanie rządu. Tak, żeby zakresy obowiązków poszczególnych ministrów były jasne, nie nachodziły na siebie. Równocześnie, żeby centrum decyzyjne rządu w postaci kancelarii premiera, Komitetu Stałego Rady Ministrów było skuteczne. Mamy nadzieję, że to się uda. Rozmawiamy o tym z naszymi partnerami. Rekonstrukcja rządu planowana jest na przełom września i października. Co najmniej 150 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej rozbitej przez służby skarbowe z Podlasia. Członkowie grupy fałszowali dokumentację handlową i faktury VAT dotyczące sprowadzanych z Azji towarów. W ten sposób zaniżali płacone podatki i cło, mówi Maciej Czarnecki z Podlaskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania przestępców oraz siedzib firm uczestniczących w nielegalnym procederze kasa zabezpieczyła dokumenty, elektroniczne nośniki danych oraz telefony wykorzystywane w przestępczej działalności. Śledczy zabezpieczyli również 1,5 miliona złotych w gotówce, biżuterię, zegarki oraz złoto inwestycyjne o wartości blisko 1 miliona złotych. Podczas przeszukań znaleziono także broń, narkotyki oraz nielegalny alkohol. 10 członków grupy aresztowano na 3 miesiące, grozi im do 25 lat więzienia. Już na początku listopada w 50 amerykańskich stanach mogą rozpocząć się szczepienia przeciwko koronawirusowi. Rząd Stanów Zjednoczonych powiadomił o tym służby ochrony zdrowia tych stanów. W pierwszej kolejności mieliby zostać zaszczepieni pracownicy służby zdrowia i osoby innych grup podwyższonego ryzyka. W piśmie skierowanym do władz stanowych Rządowe Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wskazało na 2 możliwe szczepionki, które określono mianem szczepionka A i szczepionka B. Ich specyfikacja odpowiada szczepionkom, które testują obecnie firmy Pfizer i Moderna. Szczepienia miałyby się odbywać w szpitalach, przychodniach i mobilnych klinikach. Według rządowych wytycznych objęłyby one w pierwszej kolejności pracowników służby zdrowia, funkcjonariuszy policji i innych służb bezpieczeństwa państwa, osoby powyżej 65 roku życia i inne społeczności szczególnie narażone na zarażenie koronawirusem. Centrum Kontroli Zapobiegania Chorobom zaznaczyło, że terminy dystrybucji szczepionki nie zostały jeszcze wyznaczone i na razie są one niepewne. Władze stanowe poproszono jednak, by były przygotowane na rozpoczęcie szczepień już 1 listopada. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W kalendarzu jeszcze lato, ale w przyrodzie można zauważyć oznaki zbliżającej się jesieni. Odleciały od nas już m.in. jeżyki, dudki czy kukułki. Do odlotu szykują się bociany. Jak mówi Jarosław Sułek, ornitolog z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, czeka ich około 3-miesięczna wędrówka. Przelecą w sumie około 12 tysięcy kilometrów. Ptaki ze wschodniej Polski i z środkowej będą się kierować na cieśninę Bosfor, Izrael, Liban i wschodnich wybrzeży Afryki, a ptaki z zachodniej Europy i zachodniej Polski będą kierować się na cieśninę gibraltarską i będą udawać się wzdłuż Afryki Północnej i Zachodniej. Jak dodaje ornitolog, ptaki z dużą powierzchnią skrzydeł najchętniej wędrują w pogodne dni. Na wylot wybierają godziny przedpołudniowe. Między 9 a 10 tworzą się tak zwane konwekcyjne prądy wstępujące, termiczne i w te prądy właśnie te ptaki wchodzą w tak zwane kominy termiczne, nabierają wysokości i bez poruszania skrzydeł na tych ciepłych prądach wędrują. Ornitolog podkreśla, że śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków są burze piaskowe i załamania pogody. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France wygrał Belg Wout van Aert z grupy Jumbo-Visma. Liderem jest Brytyjczyk Adam Yates. A co dziś? Opowie krótko Marek Brzeziński. 191 km z Le Teil w pociętych wąwozami górach Ardèche do Mont-Écoual. Niemal cała trasa płaska. Schody pod obłoki zaczynają się na ostatnich kilometrach. 8 km wspinaczki na 1500. Podjazd dla kozic, bo tak jest w górach, w Sevenach, gdzie pod murami zamku w Couvertoirat w kąciku znaleźć można kilka niewielkich pagórków. To ostatnie groby templariuszy, którzy tego skrawka ziemi strzegli i gdzie strumienie płyną po czerwonej ziemi, nasyconej rudą żelaza. Podróżował tutaj na ościczce Robert Louis Stevenson, autor Wyspy Skarbów. A w US Open w Nowym Jorku wygrana Magdę Linet, przegrana Huberta Hurkacza. Polka pokonała Dankę Kovinić w trzech setach po zaciętym meczu, natomiast Hubert przegrał ze znacznie niżej notowanym Hiszpanem Fokiną. Grali cztery sety. Linet zagra teraz z Estonką Kantewejt, a przypomnę, że dziś swój mecz z Amerykanką Vickery zagra w drugiej rundzie Iga Świątek, mówi jej trener Piotr Sierzputowski. Większość zależy od nastawienia i od tego, w jakiej dyspozycji dnia się wychodzi na kort, niż de facto jakiś szczyt formy. Na pewno jest przygotowana, a pytanie tylko, czy jest w stanie to wykorzystać, a podejrzewam, że każdy jest przygotowany. Do wszystkiego da się przyzwyczaić. Jeżeli ktoś chce pracować, to będzie pracował w każdych tak naprawdę warunkach i tu organizatorzy naprawdę stają na wysokości zadania, żeby to nie było uciążliwe. Poza tymi maskami, które gdzieś tam irytują całe dnie i od dwóch tygodni ich nie ściągamy, więc jedyny problem, a tak naprawdę cała reszta jest do przeżycia. Poza tym, że no już teraz to już absolutnie nie widzimy nic innego niż hotel i kort. Rozstawieni z numerem drugim Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo niespodziewanie odpadli w pierwszej rundzie debla. Informacje piłkarskie. Robert Gumny zagra w Bundeslidze. Podpisał 3-letni kontrakt z Augsburgiem, czyli zespołem, który walczył o utrzymanie w Bundeslidze. Piłkarz jednak wierzy, że to dopiero początek jego kariery za granicą. Lech Poznań dostanie za zawodnika około 3 milionów euro. Tony van de Beek opuszcza Ajax Amsterdam. 9-krotny reprezentant Holandii trafi do Manchesteru United za 39 milionów euro. Nic nie dało spotkanie ojca, jednocześnie agenta Leo Messiego, z prezydentem Barcelony. Piłkarz nadal chce odejść z klubu. Felipe Coutinho być może wcale nie chciał odchodzić z Bayernu, ale musiał wracać z wypożyczenia do Barcelony. Bawarczycy nie zdecydowali się zapłacić za niego 120 milionów euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale miejscami będzie padał deszcz. Na opady muszą być też przygotowani turyści wybierający się w góry, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Na tym obszarze od 19 do 21 stopni cały zachód i północny zachód będzie z opadami deszczu. Na wybrzeżu mogą występować jeszcze burze, no i tutaj na tym obszarze od 17 do 21 stopni. Na wybrzeżu i w górach może mocniej wiać. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Byle do 13. Aleksandra Kaczkowska, dzień Ryszard dobry. Ryszard Jaźmiński, witamy. A wraz z nami Wioletta Myszkowska oraz Michał Jakubik. W tym składzie pozostaniemy na pewno w trójce do 13, ale widzę, że słuchacze nas dzisiaj wyprzedzają. No, pozdrawiamy pana Dariusza bardzo ciepło. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Jak chcę śnić, jak chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Patrzysz tak, na mnie, ja na ciebie. To tak na przebudzenie, no właśnie, bo te sny kolorowe, to miejmy nadzieję wszyscy o tej porze. 12 minut po 9 mamy już za sobą, oby jak najczęściej właśnie takie kolorowe sny. No mam nadzieję, że pan Dariusz się ucieszył. Bardzo dziękujemy za maila i tak, panie Darku, pana mail był dziś pierwszy. Był dziś pierwszy, pan napisał do nas minutę po 9, zanim nawet jeszcze zdążyliśmy usiąść przed mikrofonami, ale musimy to też chyba wyraźnie powiedzieć. No nie była to ta piosenka grupy Breakout, którą chciałby pan usłyszeć najbardziej, no ale była grupa Breakout, więc chyba miło. No, no nie jesteśmy muzyczną pocztą UKF jednak, nie jesteśmy koncertem życzeń, także tutaj no, nie jest tak, że spełniamy jakieś konkretne oczekiwania, ale na sugestie dotyczące wykonawców. Ależ oczywiście. Absolutnie czekamy. Bardzo. A pan Darek wyprzedził nawet panią Izę, która też już do nas napisała z Nowej Zelandii. Oczywiście. Tam wieczór. Mam nadzieję też piękny. I tam dopiero będą za kilka godzin pewnie, aby tak było, kolorowe sny. Pani Iza napisała, że z jej własnej ramówki wynika, że dziś samolubnie słuchać będzie do samego końca. No to zapraszamy. Jesteśmy do 13 i 13 @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Wszystkim w Nowej Zelandii dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. life's machinery, flash our mountain greenery home. Mountain Greenery i Kate Edmondson i ze ścieżki filmowej do filmu Cafe Society i Woody Allena. No to pięknie, puszczam oko do ciebie. Bardzo mi się podobało. A ja państwu zdradzę w tajemnicy, że nasza wczorajsza deszczowa wichrzycielka zamieniła się dzisiaj w rozświetloną słońcem Aleksandrę. No mamy piękne słońce. Zdecydowanie. Wywołaliśmy. Tak, więc dzisiaj będzie radośnie i słonecznie. Tak, będzie dzisiaj radośnie i słonecznie. Zapowiadane to było wczoraj. No i udało się. Udało się. Mamy udało słońce, się. Chociaż tak na pocieszenie ci powiem, żebyś tak jednak od swoich ulubionych nastrojów nie uciekała do końca. Słyszeliśmy w serwisie Trójki, że lokalnie jednak pada. No dobrze, u nas, ale to... U nas nie, na razie się nie zapowiem. U nas nie, piękny wschód słońca był o 6 rano, obserwowałam. I zostaniemy w takiej atmosferze miłej, ciepłej i przyjemnej, ale później będziemy się energicznie rozkręcać, więc mam nadzieję, że uda nam się rozgonić te chmury, gdziekolwiek one w tej chwili nad Polską są. No a czy spowoduje to również kolejny utwór? Zdecydowanie, sięgamy do archiwum z lat 60. Si voler, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si voler, en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí. Si bonheur. Si bonheur mi sueño, te espero con ansia mi canel. Si bonheur, si no vienes, me moriré de amor. Connie Francis Siboney. Powiedziałam, że sięgamy do archiwum z lat 60., bo w roku 60. ten utwór w tej wersji został nagrany i wydany i zaśpiewany przez Connie Francis. Szukaliśmy w którym filmie? No, ja myślę, że w niejednym ten utwór zagrał. Mm-hmm. I nawet w przyszłości, no bo jeżeli 2046, to oczywiście tytuł filmu, no to znaczy przyszłość. Ten niezapomniany film Wong Kar-wai, czy jak niektórzy mówią Wai Wong Kar-wai. Karłaj Łąko. Karłaj Łąko. Chyba rzeczywiście powinno się w tej kolejności wypowiadać. Tak, bo tam odwrotnie. Tak, tak, ale w Polsce przyzwyczailiśmy się mówić przez lata Łąk Karłaj o tym reżyserze. No znakomity film, ale mnie też zapachniało Pedro Almodovarem. Też mi gdzieś to po drodze, gdzieś w zwojach brzmi. Pytanie do państwa, może państwo nam pomogą? 13@polskieradio.pl. Być może w trochę innym wykonaniu. Ja bym obstawiał, że film Matador, ale nie daje głowy. Ale oryginalnie, bo to też chciałam zaznaczyć, ten utwór został napisany w 1927 roku. No to już prawie 100 lat. Przez Ernesto Lecuona, kubańskiego kompozytora. Po hiszpańsku, po polsku, po angielsku, po francusku? Masz coś? Bardzo proszę. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café. Dzisiaj bardzo, bardzo międzynarodowo się zrobiło. Merci beaucoup. De rien. Serge Gainsbourg oczywiście. Tak przynajmniej mi osobiście ten utwór zawsze kojarzy się z weekendem, nawet nie z sobotą, tylko bardziej z niedzielą, ze śniadaniem i to może być takim stricte francuskim. Oczywiście, czyli croissant, kawa u mnie nie z mlekiem, ale z migdałowym, ale pita po francusku, czyli nie w kubku, tylko w miseczce, w której można tego croissanta moczyć. No już właśnie się obawiałem, że nie wspomnisz o tych croissantach, które codziennie dbam o ciebie, przynoszę tutaj. Tak, to prawda. O godzinie 9:00. To już jest taka tutaj... Nie przypadkiem zaznaczasz w tym tygodniu, może i w następnym też. No mam nadzieję. Żebym nie zapomniał. Bo ta kawa z croissantami pysznie smakuje, ale jeszcze nie ma czasu na drugie śniadanie. Jeszcze nie, to nie ten moment. Ja szybciutko powiem, co dziś w Trójce do 13:00, poza oczywiście słoneczną muzyką, której nie zabraknie. Pamiętamy o Narodowym Czytaniu. Dzisiaj kolejny fragment Balladyny Juliusza Słowackiego. Porozmawiamy także o właśnie Olu, do croissantów, może ewentualnie odrobina miodu. Porozmawiamy o miodobraniu. Cudownie, bardzo lubię. Również rowery ciągle, to jest ta pora, wyjechały w dużej liczbie na ulice miast i wsi, więc porozmawiamy też o kolarstwie, ale w takim szczególnym kontekście wyścigu Tour de France, a raczej tej naszej aktualnej pandemicznej sytuacji, bo na Tour de France obowiązuje teraz specjalny protokół. Spotkamy się również z młodym zdolnym, bo tak absolutnie mogę powiedzieć o Mateuszu Więcławku, aktora widzimy teraz, bo już od piątku w kinach, w nowym filmie Roberta Glińskiego Zieja. On zagrał młodego księdza Jana Zieję, a tego starszego dojrzałego już Andrzej Seweryn. No i już za chwilę, za kilka minut, jak zwykle po 9:30, informator ekonomiczny. To wracając do muzyki, Papa's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag, to Otis Redding, ale oczywiście utwór napisany przez Jamesa Browna. Ciągle jesteśmy w tym zestawie z lat 60. No i jak widać słuchaczom, to na razie przynajmniej absolutnie odpowiada. Mam nadzieję, że płyta taka się nie skończy. To jest raczej mało prawdopodobne. Lata 60. to absolutnie ogromne zbiory muzyczne. 60., 70., 80. Disco dziś będzie. Wczoraj też było. Wczoraj też tylko było. Wywołałeś mnie. Tak, wywołałeś mnie do tamnicy. Będzie dzisiaj wstawka disco w trzeciej godzinie albo w czwartej godzinie naszego spotkania. To zobaczymy, co ty w tym gatunku zaproponujesz. Poza tym jeszcze pojawi się Aretha. Będzie w tym zestawie, co dziwne, pasować będzie Little Dragon, Gorillaz, Alicia Keys. No i oczywiście cztery moje propozycje, bo tak, ta pierwsza już za kilka minut. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując telewizor Sony 55 cali zapłacisz 4999 zł, oszczędzając 200 zł, a dodatkowo otrzymasz 32-calowy telewizor w zestawie. A teraz dołącz do akcji wsparcia polskich szkół. Szczegóły na MediaMarkt.dzieciom.pl. MediaMarkt. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeżeli państwo nastawiają zegarki, to 30 minut po 9:00. Informator ekonomiczny. A to oznacza, że dziś już za moment usłyszymy Arkadiusza Ekierta i jego gościa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Rzeczywiście, to prawda, kłaniam się. Dzisiaj naszym gościem w Informatorze Ekonomicznym jest redaktor naczelna Bankier.pl Malwina Wrotniak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani redaktor, tanieje żywność, paliwa w górę, nawiązuje do najnowszych danych GUS-u dotyczących sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 2,9%. W porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, z analogicznym miesiącem przed rokiem, w porównaniu z lipcem ceny jednak spadły o 0,1%. Czy to oznacza, że ta inflacja będzie coraz wolniejsza? No, jak zawsze oczywiście w przypadku inflacji tutaj głosy analityków są podzielone, ale wydaje się, że jest nadzieja na to, żeby w tych kolejnych tygodniach czy też miesiącach te ceny nie szły w górę. Po tym okresie lockdownu mieliśmy taki moment, w którym one szły w górę i szły w górę głównie za sprawą drożejących usług. To jak pan pewnie pamięta, między innymi w związku z kosztami, dodatkowymi kosztami związanymi ze środkami bezpieczeństwa, które czy fryzjerzy, czy kosmetyczki musieli u siebie przewidzieć i też nie do końca było wiadomo, jak te koszty wycenić. Wydaje się, że jeżeli ten biznes oswoi się teraz z tym, jak funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, a my jako konsumenci zaczniemy powracać na szerszą skalę do korzystania z tych usług, to prawdopodobnie jest szansa na to, że te ceny się w najbliższym czasie ustabilizują. No, oby. Tymczasem Ministerstwo Finansów pracuje nad szeregiem rozwiązań, które będą miały na celu pobudzenie inwestycji prywatnych. Jesienią ma Ministerstwo Finansów przedstawić odpowiedni projekt ustawy. Ja sobie tak pomyślałem, że to jest tak, to brzmi jak mantra, bo przez lata mówimy o tym, że inwestycje prywatne powinny być bardziej intensywne, prawda? No tak, chociaż ta dyskusja teraz zyskała na znaczeniu po tym, jak mieliśmy do czynienia z tarczą i z wielkim wypływem z środków z budżetu, które niestety należy podejrzewać w przypadku niektórych przedsiębiorstw zostaną czy zostały przejedzone. No i teraz ten akcent jest zdecydowanie kładziony na takie stymulowanie biznesu do tego, żeby podejmował odważniejsze decyzje biznesowe. Tutaj duże nadzieje rząd pokłada między innymi w tak zwanym podatku estońskim, tak, który przypomnijmy. Estoński CIT. Tak jest, tak. Dla biznesu to w największej mierze oznacza pobieranie podatku dopiero w momencie, kiedy ten biznes zarobi, co przy kredycie kupieckim, który powszechnie na rynku obowiązuje, może mieć istotne znaczenie i istotnie przesunąć ten ciężar podatkowy. No to może teraz się pani ze mną zgodzi. Tu kolejna mantra, bo firmy węglowe chcą kroplówki z tarczy finansowej. Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza potrzebują finansowej kroplówki. No to brzmi znajomo, słyszymy to od lat. Tak, chociaż mam wrażenie, że w przypadku firm węglowych to jest poszukiwanie lekarstwa nie tyle na problemy wywołane koronawirusem, co na bardziej generalny niestety stan depresji, bo jak wiemy, przyszłość tego sektora stoi pod znakiem zapytania. Polska Grupa Górnicza stoi przed głęboką restrukturyzacją i wciąż nie ma konkretnego na to pomysłu, ani porozumienia, zgody ze stroną związkową, więc trudno dziwić się głosom, które się pojawiają, że nie jest pewne, czy te środki, które z PFR-u do firm węglowych trafią, zostaną, aby na pewno zwrócone. No to jeszcze kolejna informacja, mało optymistyczna, bo okazuje się, że mamy w Unii Europejskiej najniższe realne oprocentowanie lokat. No i powstaje pytanie, no właściwie to nie opłaca się oszczędzać na lokacie bankowej w Polsce. No tak, już któryś raz rozmawiamy o tym, co ci biedni klienci, co my biedni klienci banków mamy teraz zrobić z tymi środkami. I tak sobie myślę, że... No może właśnie te inwestycje prywatne. No właśnie o inwestycjach myślę, że warto powiedzieć, bo jest cały szereg firm, które dzisiaj takie inwestycje z szybkim, pewnym i wysokim zyskiem nam oferują w różnych branżach, między innymi na rynku nieruchomości. I tak ktoś czuje, że będziemy mieli do czynienia z takim rodzajem konsekwencji tego niskiego oprocentowania w bankach, o którym jeszcze dość mało się mówi. Mówiąc wprost, że wielu z klientów banków wyciągnie swoje oszczędności z kont bankowych i skieruje je właśnie w stronę takich nie do końca pewnych, niedobrze rozpoznanych inwestycji, o których później niestety słyszymy, na przykład w komunikatach UOKiK-u w kontekście wielu skarg zgłaszanych przez tych, którzy po prostu czują się oszukani przez takie firmy, więc tutaj warto, myślę, myśleć o ostrożnym decydowaniu, co z tymi środkami dalej zrobić. Oczywiście, ale może tutaj jest szansa, bo okazuje się, że wirus popchnął rozwój i to rozwój gospodarczy, bo chociaż dla większości firm ostatnie miesiące były okresem spadku sprzedaży i zaciskania pasa, to niektóre firmy wykorzystały sytuację do szybszej ekspansji i tutaj taką branżą jest na przykład e-handel. Oczywiście, że tak, że są takie firmy, które wzbogaciły się w tym ostatnim okresie. Pamiętajmy, że nawet w czasie, kiedy byliśmy zamknięci w domach, my się nie zapadliśmy pod ziemię, tylko nadal funkcjonowaliśmy i owszem inaczej, ale nadal mając i realizując różne swoje potrzeby. Po wynikach chociażby spółek giełdowych tak widzimy, że są firmy takie jak producenci środków ochronnych, rękawic czy producenci gier, którzy naprawdę nieźle sobie teraz radzą. Raczej nie mogą też narzekać firmy związane chociażby z wyposażeniem wnętrz, bo o tym motywie też już wielokrotnie mówiono, że po tym jak spędziliśmy więcej czasu w domach, doszliśmy do wniosku, że coś z tymi domami trzeba byłoby zrobić. Zresztą taka ciekawostka z ostatniego tygodnia. To już króciutko. Tak jak w Polsce swego czasu brakowało mydła w okresie wiosennym, tak w Kalifornii na przykład do dzisiaj w sklepach jest deficyt biurek. To tylko dowodzi, że owszem nie wszystkie, ale pewne branże całkiem nieźle wychodzą z tego ostatniego trudnego dla wszystkich okresu. I to już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę, że naszym gościem była Malwina Wrotniak, redaktor naczelna bankier.pl. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o kondycję finansową? Biegnij na 4-dniowy maraton zniżkowy w euro i pobij rekord oszczędności. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go Premium za 1999. iPhone SE 128 giga za 2249. Rekordowe zniżki tylko do soboty w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już powracamy do muzyki. A państwo listy piszą. Dziękujemy za nie i czekamy na kolejne. 13@polskieradio.pl. Dziękujemy bardzo. Elvis Presley przed nami. Sitting on a block of stone, we're over in the corner weeping all alone. The warden said, To był przebój, 24 września 57 rok. I utwór Jailhouse Rock Elvisa Presleya zajmuje 67 miejsce na liście 500 największych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. Pomyślałem sobie, że przy takich rytmach to naprawdę nie sposób spać, bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób już od dłuższego czasu nawet dzisiaj pracuje, ale na pewno też są tacy, którzy jeszcze, bo mogą sobie na to pozwolić, albo pracują o innych porach, wylegują się w łóżku, no to czas wstać. Myślę, że no przy tej naszej dzisiejszej muzyce i tym zestawie to można poćwiczyć, posprzątać, pobiegać. Świetnie się zmywa naczynia. Też będziemy proponować. Tak? Będziemy proponować. Jogging będzie. Tak. Jogging będzie. No dobrze. To nie odbiegając daleko od muzycznego tematu, w którym jesteśmy. Oryginał oczywiście The Spencer Davis Group, to był rok 67, ale tu wersja The Blues Brothers z lat 80. Dokładnie z roku 80. No to bardzo dobrze się składa, bo ja teraz zaproponuję może utwór z roku, jeśli się nie mylę, 87, na pewno lata 80. No zwykle tak to jest, jak pojawia się na antenie ta moja propozycja muzyczna, to ja nie odkrywam, jak wiesz, kart. Ja lubię jednak niespodzianki, czasami większe, czasami mniejsze. Zobaczymy, jak będzie tym razem, po ilu nutkach, po ilu dźwiękach rozpoznasz i również nasi słuchacze ten utwór. No co byś powiedział, jak gdybym teraz zaproponował grupę Udos? To trzymajmy się tej konwencji międzynarodowej, bo dzisiaj tak bardzo międzynarodowo się zaczęło. Udos, jak to mówią Hiszpanie, czyli po hiszpańsku, nie, inaczej powiem, po hiszpańsku, czyli po angielsku. Pięknie. No tak pięknie nam zagrała uwielbiana w Hiszpanii grupa Udos, znana czasem lokalnie w innych miejscach świata jako YouTube, Love Can Stumbling. No właśnie dostałem ten singiel kompaktowy kiedyś na urodziny, zakochałem się w tym utworze, no bo to jest taka właśnie piosenka, która chyba nie pojawiła się nigdy na regularnej płycie grupy U2, więc taki troszkę rarytas. Też mi się tak wydaje. Wczoraj U2, ale w wersji Cassandry Wilson, Love is Blindness. Dzisiaj U2 w utworze mało znanym. No dobrze, ciekawe co będzie w poniedziałek, a w ogóle to ciekawe co będzie jeszcze do 13, jeżeli chodzi o twoje przygotowane utwory. Jeszcze, tak, jeszcze trzy moje propozycje dzisiaj, ale na razie wyjdźmy naprzeciw słuchaczom, bo prosili o to. Już sprawdzam. Tu ten, o, tu jest od pana Maćka z Włocławka przyszła prośba. No to znowu spełnimy prośbę, jeżeli chodzi o grupę, ale utwór będzie troszkę inny niż ten przez pana Maćka zaproponowany. Musimy też mieć jakąś szansę wyboru. Zdecydowanie, a ten będzie chyba pięknie pasował do aury, która za oknem w tej chwili 13@polskieradio.pl. Z jednego z najważniejszych chyba albumów w historii muzyki Abbey Road 69 roku, The Beatles. No po takim otworze nie ma wątpliwości. Wiem, co teraz zrobię. Zostawiamy naszych słuchaczy na około 10 minut. Idziemy do ogródka. Zabieram cię nie na spacer do łazienek. Szybki spacer. Dobrze. Ale wcześniej zaproponujemy jeszcze ten utwór. Mówiłam, że będzie disco. Ostrzegałam. Bardzo się cieszę. Freak out. Listen, says she. Freak out.